الله الرحمن الرحيم. نبدأ الوقت اللي بسم الله الرحمن الرحيم. خبر لا التي لنفس الجن زن دے مرفوعات نہ خبر دے اعلان دے تے آدے نفی دے جنس تے پرا دے نفی دے صفت کو دے جنس لا اللہ تے نفی دے جنس لا نفی جنس دے تیائی تے پو مرتدہ پا خبر دا خلی جی مرتدہ تا نفی برکا بھی خبر تا رفا او دلوت کو پا نفی دے صفت دنے دے جنس نفی دے صفت دنے دے جنس دا لا نفی جنس خبر چی کم دے دا بیلے دا عمل کو رفا خبر تا بیلے برکا بھی ذکا چې دا مشابه ده ان سره لفظن او معنن لفظن په دې کې سره مشابه په فتحه ده اول کې او معنن په دې کې مشابه ده یا خو یې سره علاقه ده مناسبت تو اغا تاکید ده پر ده تاکید ده پر ده نو دې وجه نه دا پام چې ور حمل کې نه دا حمل ده نظیر شي په نظیر او یا دې اغا سره علاقه ده تعداد دو آئی تاکید ده نه اثبات ده پر ده ازاد تاکید ده نفی ده پر ده نو بیا دا چې فقه ور حمل کې حمل دی ناقص پر کې نو چې کله لفظن او معنن مناسبت وو اغه مبتدا او خبر تا نه خبر کوه مبتدا تا نه خبر تا رفا دا هم اغه عمل او اصل په فرع کې دو دات دا رونه ایت ول یار دی اصل دی اګه تبیا ای دا په مساوات ته فرع دی اصل سره روان نو میږي ای چې دا جایز دی مرجیت ته فرع په اصل دی اکا استعارہ دے مستعین نائی روی شکورو پر مشابہ لفیل خو فلہا عمل دے مشابہت غیر دے وجہ نکا نو ادھی دے مشابہت دے وجہ غیر کنگی عمل کو نو میجے اداولی نبی جا ادھا شی مستعیر کل معیر نبی او دولا آگا مستعیر چا خورو مشابہ لفیل دی آکل معیر دی پو حکم دے معیر کی دی اصل کی دی چی فیل دی دکا آگا لفظن عمر مشابہت دے فیل سل رادی نو دی وجہ نا ذات گرزدنی دی لکا فیل داغه وجه سولا دې دنه دا عمل دې هو له مسند بعد دخولها دا اغه مسند ته یي یوته دخول دې نه دخول په اغه معنا دو چې ور وريدي په اسم په خبر باندې او اثر یې په کړه وی لفظ او معنا نو په یوه جمله کې چې مسند وی او دای په داخل وی په تو کې خبر دې دی مثال یې ورکوي لا غلام رجل ظریف فيها دنه دا ظریف مسند دای په دغه عبارت کې او ورته دخول دې لاندې نو دغ ظریفون تا کسو یای چه داغا خبر دلائی رسیدی اطراز دای چه پدغ مثال که دادی مثال مجھور نا عدل بھی لگو تو مثالی مثال مجھور کو دلائی دی فجنس دادا چه لا رجل حفظ داری اینی پجانب دی اسم که ناکرا مفردہ اپا پجانب دی خبر کی زرف دا مثال مجھور دا اونا دبیل عدل وکا جواب دکڑای دای چه مثال مجھور دا چه لا رجل حفظ داری دای دکای عدل وکا فقط توهم دے التباس دے خبر دا دی صفت کرا توهم دے التباس دے خبر دا دی صفت کرا فلا رجولا فی دارے کے لکا دا استعمال جائے چھ رجول اسم دا فی دارے پر اعتبار دے متعلق دا خبر گران جو دا استعمال ہمشتا دا فی دارے پر اعتبار دے متعلق سرا صفت چی دے رجول دے سرا او خبر دا خبر نو پا دی کسا روغائی توهم دے التباس دے خبر دے صفت یعنی دا مثال مجھور چی کم دائی دا نفس ندائی پا مقصود کی صریح ندائی پا مقصود کی او اصل پا مثال کے داس مثال دائی چی آس صریح مقصود کی اصلی مثال دادائی اولا پا مثال کے دادو چی صریح تایی پا مقصود کی مثال مجھور صریح پی المقصود ندائی تو وہم دے غیر شاپی کی نکا دے انا دا ادلو دا فیہا چی کم دائی دا خبر بعد خبر دائی دا دویم خبر دی دا دی ظریفون دی پرا ظرف نده ویلی نه ظرف دی ظریفون دی پرا دی او نه حال دی ظریفون دی زکا چه که ظرفی و که حال وی آ قید وی او تاکید دی ظرافت پا دار دن دی دان دی زکا ظرافت صفت طبعی وی طبعی صفت وی طبعی منا خلقی پیدویشی صفت وی اچی یور پا چاچی وی او بدا پر رده مقاعده چه پدغزی که دوی اولا دانی که حال یا ضرب کی دیوی دا منا شی چه نستا جنس رجول دی ساری نستا جنس غلام دی ساری ظریف نو ظریف پیہا پا دخکور کی یعنی چلائی ظریف پا کور کی یعنی آخو نوی ظریف ظریف پا کور کی یا پا حال کونی دکی چلائی ظریف تای پیہا پا دخکور کی پیلی اصول ظریف ظریف پا کور کی ظرافت کی یو عربی آنا مقاعد کی دی پا دار پر یا پا بلزی کی پر یا پا زمان پر او ہمیشہ دی پر یو عربی کی دی اعتراض دائی چی خوبی و خبرو دے اکتفا کری وائی دوائم پتا زراتو ایچی پا دیکی رتا ایشا راشی یو خوچ نفی دیکی دیدی پرا چی کذب نشی لازم کفیحان ویسرا ویائی جہو ویدا منا شی لا غلام رجل ظریف جن سے غلام دے رجل ظریف نشتا یعنی چی پا نم چرتا غلام دے ساڑی دائی ظریف ونبی دا خو کذب دائی چرتا خو دیو ساڑی غلام تیوی ظریف وی نو ارلا دی میری کذب پنفی دے ظرافت کے دے جن سے غلام دے رجل نا کذب پنفی دے ظرافت کے دے جن سے غلام دے رجل نا دے دے پرا چی کذب لازم نشی تی پی حاو دے چی پدخ کور کے نشتا جن سے غلام دے رجل ظریف پدخ کور کے نشتا او یادی تا اشارہ دو چی خبر دے لائے نیتا جن سوا کی نو آگا چی غیر ظرفی لکا دا ظریف نا ابل آگا چی ظرفی لکا تیا و یغذفو کثیرا الله ان تجن سلا خبر قد کی لی پاس سے کا سرا سرا ولے اذا افعال عامانہ وی تکبلی کریما بڑا تھی لا اله الا الله دان لا اله کی لا ان تجن سای لا اله اسم نے خبر قد سای لا اله موجود ذکا چکلا تے خبر دے افعال عامانہ وی نو پخلا دا کریما دلا پابنے کرینا دو ذکا کریمہ دلا دے نہ دلی پرے انا کی تکدا دے منفی کو اچ کلا کرینا پ خصوص سے منفی نہیں وی سلا دے دے دلی لے وچ دورا مراد سنگ منفی رہی عام او شامل یا فر عمان و بنو تمیم لا یثبتونه ان ثبت وی دا خبر لا یثبتونه دا منو چنی ظاہر ای پ لفظ کی یعنی بھی سنگا حضرت خبر یہ واجب ہے ذکا چ دا قدر دا حضرت دا دلیل دے وجود ہے ایا لا یثبتونه دا منو چدی بالکل یہ نہ لفظن ثابت ہے نہیں تقدیرن ثابت ہے بالکل دا منا لو چدی دا چے چدا خبر غوڑی دا لگا دی دا چے چدا لا ای نے بجن تو منا دے انت فاسر دے اسم فعل لے نو انت فاسر تے شرط منا دے انت فاسر رجم تیرے کو فاعل تام گر دی تے پیری انی پر مرفوع تام گر اکتا اعتراض تے کہ لا رجل قائم تے تے ہے کہیں لگا دے ایک خبر دوڑا کوئی دی تیرے کو فاعل تام نہ لے نو جواب دا قائم تے کہ دا ایسا خبر نہ لے دا صفت تای دے رجل دے پرا او حمل دے پچا بندے و محل دے رجل بندے محل دے رجل مرفو دے اصل کے مطلب او دا رجل کہتے ہیں کہ رجل خیئی بیا سنگ ریا بے فائل بلی یا خو ممکن دے مجواب دزدگنا دا رجل چکیم دائی دائی دائی فائل خدا تحمیز دے فائل ندائی لپ منا دے انتفا سارا پس کے زمیر آمو مجد دا رجل کنی دکا مجد نو بہا تے دیر سے فائل تام خدا زیت مذہب دے جے کلا ظاہر نہ خلاف ہے رجا خدا تو پرائز بتو نہ کیڑا منا دو تے بے پلا پھس نہ جائے اس نو والا ال مشبہ تے نہیں بلیسا جن دے مفا جنا اسم دے اغما والا دے چ مشبہ دے لیسا سر دی ما والا مشبہ تے بلیسا اغما والا نفیا تے چ پوچھ دا خبر داخلی دی مجلا طرف اور کہے خبر دانا سے کرے ا مشبہ دے لیسا سرا پتہ سی کہ ونبی او کو دخل دی لکا لیسا چی پونتا دا پا خبر داخلی دی نا زیم پونتا دا پا خبر داخلی دی نوید دا عمل کو اسم تاوید دا خبر داخلی خبر داخلی سب لکا چی دیدی ریس طرح مخبی دی آم مشباب پا حکم دی مشابهی کی نو چی یک دا عمل کس دی دیئی کو اصل پا موا پا فرع کی دودا چی جا اول دیئی پا لیا دی پا عمل دی ماولا مشابه تا ان بلیسا کی کسی یو دا جی داغا لامسا کسی یو دا لا دای چی مشابه بلیسا دا یو هغه لا دای چې نه دی جنس ته کار په ظاهر کې هیڅ سره نه کوي ته به په دې چې بده چې دا لا نه پېژنې ته دا هغه معنی نه پته راځي ښه هغه په نه دی د جنس باندې دا لا او دا په نه دی د جنس دا هو نه متره کې نه پیره خبر کوي نه نه دی د جنس باندې دا لا په دې معنی نه پته راځي عبارت سره خپل مناسب دی په دې ځای نه چې هغه سره مناسب دی په دې ځای نه کې دا سره لګي چې خپل عبارت سره مقام نه پته راځي مقام نه نه نه مقام نو پا دے عمل دے ماولا مشابہتن بلیسا کہ دو مذہبہ دی یو مذہب دے بانو تامین ہے بل اہل حجاز دے بانو تامین یہ چھ ماولا مشابہت دانش عمل دے اصلی نظر دلیل پر شبیل اصلی دلیل دا یہ چھ سمرہ عوامل دے نحوی چکیم دی آ مختصف پا نوع واحدہ دے یعنی شرط دے عمل دے عمل دے عمل دے پر دے اختصاصی پا نوع واحدہ دے چھ اغتر ہے علاقہ مجدہ شید او دې مختص بنا واحده پر ندي په فعل هر داخلي دي مازر بالا زربا په اسم ده او نسلی دلیل دی رای په دې شعر کې رولې دي او نه دی عامنه دی کړه و موهفاتن قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام معنی ګوره په دې کې ما قتل المحب لا قتل المحب هم مرفوع دی لکه مخه چې مرفوع او حرام هم مرفوع دی لکه مخه نو دا خبر اگر هم مانی ما څه عمل نکو کامل یې کړلای دا حرامونو به سوال منصوب دې کا دې خبر هم منصوب اته دا دې اصلي او نصیب دې په دې په دښیر باندې اعتراض دی ا دای چې دا کوم شعر څه ستړي دا دا استدلال لایې کړل دا په دغه شعر کې د سوال او د جواب مطابقت نه سوال وګوره دا و موهفات ان رب موهفات ډیر کراته یو موهفات محف اپمنا ضعیف البطن ضعیف الخصر اکمزوری ملیولا سڑای اکمزوری ملیولا انسان ایغنا میں پشتنا وکرلا کلتو لہو مدتا اوین انتا سبا ستا مدتا سجرائینا سب بیانا فا اجابا دا جواب روکا ما قتل المحب دی حرام ندی قتل کا ولد محب دی عشق دا حرم نو دا بیا تیرتا دا جواب دیتا دا سول دیتا کنا کڑاو ستا مدتا سجرائینا سب بیان کا او دو جواب پدا سرا ورکا چه قتل ده محب حرام نده جو تا خود جواب سوا مطابقت نده ادا ضرور ده نو قدف شده سرا ازرانه بدا شده تحصیب ده نو دو جواب کرده ده جو تا مطابقت ته جواب ده سوال سرا سا پا رمز حاکی سرا یعنی خفی اشارا ورکا کرده دکا حرام چه ده مرفوع اویا نو دو اشارا ورکا چه ده بانتانیم چه ده بانتانیم چه ده آنی بانتانیم چه کنده اما ولا تا عمل نده یا در جواب ده ایده غیر اعتراض نه چه اصل کی دا سائل چې کوم سول کړای و دا یې دوا سولې نه کړې دي یوې صراحتن سول کړای دی او یې زمنن کړای دی صراحتن سول دا کړای دی چې کول تو له ان تاسو یې والي دې سجرای نه سب دې نه کړای دی چې نه سب دې څه دی انسان یې سفارښتای یې کافرای یې نه سب څه دی او بلې زمنن سول دې نه کړای و اداو فإن لم تنتصب فأنا من المقصودين من داسې خضر المنمل کبه انا صبر ته بیان نکي بیا زم لري داز نو دغه محبوب یا معشوقه د چوا چې دا جواب یې ورکا ایغه تاریخي سولای زمینی جواب ورکا او د ایغه زمینی سولای سره حتن جواب ورکا دا بلاغت حد من الحمد زکا چه اغی ساریخی سولی چه و اغنائی زمنی جواب درتا ساریخی سولی تاو ساریخی سولی تاو چه انتا سی آئی زمنی جواب درکا چه پا حرام ان من رفع ہو بلا یہ اندازا اوکرلا بتا زبان تا نمی دکا بلینا او اغا زمنی سولی چه و چه فا ایلم تن تا سی فا انا من المکتورین اغنائی ساریخی جواب درتا ما قتل المحب حرام کتم مرشولې دې مودې لوسا بیا زه پتو نه یو کنه لکه چې تا عاشق یې اګه مرشو کا ور چې څنګه شي ما عاشق مرکو دا مارګې وتا جائز دی په دغه باب چې دا کوم دې په مار کې کوم باب په دغه باب کې دا راوړل شریعت دې نه نو بهر تقدیر دا دې شعر په خپل دي کوي اهل حجاز یې چې دا عمل کړی شي عقلي دلیل دی راځي دا مشابه دې لیسه سره هم شباب هم کم دي مشابه دي او نقلي راځي دا دا چې دا یو قران کې دغلي دي ما هن امهاتهم ما هاذا بشرا قد ما عمل نکړای موږ هم دا خبر دي هن امهاتهم دا وای پرفه سره او هاذا بشر مرفوع دا وای خدا امهات چې په کثرت سره ولدي جامع نه سره نه سب تابع دي جرمي نه چې په کثرت سره وي او بشر نه چې منصوب دی په پته لګړي دا ما عمل ا دار اجه مدد لے جکا چدا پو قران سره مو اسی دای تا جو بنا دادی دے عقیدا لینا صدا مرمانی صدا عمل دے پر داشت سے کہ دخول دے مختص پن واحدہ پری دی صدا ہو دولت ہو گش گش مرما لو اما اولادی چ پو پھیل دا کی دی ازم داری لو اما اولادی چ پھیل مرا دی او پتو گنے اعتبار ودی صورت یہ لکه چکیم ماولا په فعل داخلي دي اتام په جمله کې یا سره ګرځي او چکیم ماولا په اسم داخلي دي اتام په جمله کې یا لکه څنګه او نقلی نه دای چې نقلی دغه څه کاندې صحیح خداه د مصدره علی المطلوب دي یعنی مقصد دا چې دعوا د عین دلیل ده دعوا دې دادو چې ماولا عمل نه چې کده کله صحیح وبن تمن دې کړنه ده او دایره خپل خبره پیش کوي دلیل دعوا دې یو صحیح دي نه دی وجنه دعوا دایم نه صحیح دي قول د مدعی دا دلیل د مدعا د مدعی نه دی هو المتن الیه بعد دخولهما مثل ما زید قائما دنی دا ما مثل بلی ته دې طرف نه قائما تناسب لا رجل افضل منك الا نع الا فلا مثال فانا كراث هذا الكف اشرا او كلا عمل نسيب ما رسال الله وهو في لا شاد ظاهر كما انا صحيح نبي ندات ما لك وهو ذا اجراء حكم دي ليس في لا كلمات لا كي لا قال له يا ذا تسبيد لا ده ليس ترى لا قال له يا ذا عمل ده ليس كلمات لا كي لا قال له نبهه تسبيد ذا تلك دي مين قال له ده مصابحات دي بسرعه كام ده ذكر الله النفي مطلق دي فرارتي كلا نفي دي حال تو كلا نفي دي استقبال او ليس دي نفي دي حال دي فرارتي نفي دي حال معنى في الحال نفي موجود از مناك نفي لكا ما هذا نفي دي حال دي فرارتي مشاري كلا دو سر مشابهات كام هو نفي سي هو ندري وجن ليس في معرفانا كرا دوارا كي عملكو لو في دوارا كي عملكو فا احد ما تريد مختصي اپا احد ما تريد فكينو فريد مختصي فمعرفايا فنا كرا كي فكينو فريد پوځاکه سماره ولې سما په نظر کې لکه دا نه پدې شي کول دي من صد عني رانيا فانا ابن كيس لا براها لي څوک چې د مې د جان نګر دي زه ابن كيسيا هم دې پر زوال نه ساز په دې وڅ بده دي زه نه فاني ګور اول لا براها لا براهم لي الا مثل دې لای څنګه براهم دار په ورکلا او اذن ته په دې څه خبره هغه ته دای تر جنا کې نو دلای نه جین سوی وملغى عن العمل ذلك ذكى ذا اسم مرفوع لاين في اسم منصوب ذكى ذا اسم مرفوع ملغى عن العمل ذلك من جواز ذلك تستورش بس سلام ملغى عن العمل تجري ولي اذا ده برا بشو ذلك اسم مكرر في سراد بدلان تكرار كتي شرط نكتي تدوا تدا مرفوع ده ملغى عن العمل واي هذا برا عند ذكى ذا في كده لاين في جنس بس ذلك تکرار سراد بلام بلام واي سراد بل اسمنا وجو تکرار نستا نمالمي دي تسلاي سلام الله عن العمل نبي مثلا سلام الله عن العمل يا برا خن طرفه بردو فتوالا زيانة في جنس هذا بردو سوداي لا مستبد بردو أي هذا وجه دو جزاك بنا كلا كعملكم من يهودا دو جسمار بردو بدي وجه ناجي ده غير كلا مناسبة تاني بنا كلا كها إطلاق عمومي أو ده جنسي مطلق اللي جنا بها تجيب الله